our souls we carry. And it's about to be legendary. This is what we came for, and we couldn't want it anymore. Could never turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. We just gotta hold on. And on and on and on. 'Cause we're gonna be legends. It's about to be legendary. Eventually they're gonna know who's right. To make a stand, you got to win the fight. Can't stand the heat and just the afterlife. But you might never make it out alive. You gotta live without a compromise. Let everybody hear your battle cry. Legendary Wesley Arms w naszej piosence dnia dziś kilkukrotnie, między innymi w piątkowej porannej audycji po 8.30, ale także w LP Trójce jeszcze przed południem polecamy i zapraszamy. Tym goręcej zapraszamy do głosowania na listę przebojów trójki. Czasu coraz mniej, co prawda jeszcze do południa, no ale jednak czas pędzi. To po pierwsze, a po drugie przypominam, że piosenki dnia z tego tygodnia również lądują automatycznie w zestawie do głosowania. A jest z czego wybierać, z pewnością jeszcze tak może między wierszami, wprost nie mówiąc, ale jednak będą pojawiać się nagrania z ostatniego, jak dotychczas, mecowego notowania listy przebojów trójki. Będziemy, mam nadzieję, nienachalnie także zachęcać po pierwsze i do głosowania i do później wieczorem w piątek właśnie słuchania. Tymczasem na budziku 9 minut po godzinie 4:00 i jeśli jeszcze muzyka, no powiedzmy sobie, za słaba pod tym względem, że nie rozbudzająca, to takie już no oczywiste nagranie zatytułowane Kawa, po prostu w wykonaniu Joanny Kondrat. Tak zapowiadam, że ta kawa i na rozbudzenie, bo za 3 minuty z wąsem czynności budzikowych, rozgrzewkowych korespondentów. Szczegóły już za kilka chwil. Wypiję kawę tę wczorajszą i tę parzoną na jutro. Tak na wszelki wypadek wypijam kawę na wypadek. Tę wczorajszą, tak na wszelki, tę na jutro. W razie gdyby dzień do stołu nas nie prosił. Nie wiem, czy jutro obudzę się znów w tej samej kieszeni.

stary Poznań, na Wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno. Zapalają się neony. Już po godzinach szczytu, wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują, okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Nieznośna lekkość butów, nieznośna lekkość butów. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się połętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. No i zdaje się, że z aut pierwsze sygnały od pana Jacka z Krakowa, SMS-owo. Gratulujemy mailowo dziś z samego rana. No, jakby nie było, pan Krzysztof z Łosiny Dolnej, choć z okolicy Nowego Sącza, informuje, że ciepło. Za oknem 12 stopni, choć niebo zachmurzone. Piątek 13. Brr. Ej, że jeszcze będziemy od, nie wiem jak to nazwać, odklinać, odszczekiwać, ale rzeczywiście właśnie dokładnie z tą datą, z piątkiem 13 dniem października związane ważne wydarzenie historyczne, od którego to zaczęło się to całe właśnie wspominanie tegoż pechowego 13. O tym będziemy mówić, a szczególnie właśnie dziś w piątek 13 października, podkreślamy to. No to pan Krzysztof z Łosiny Dolnej jako pierwszy dziś mailowo, a telefonicznie proszę bardzo, dublecik ustrzelony na koniec tygodnia to od pana Janka z tradycyjnego wahadła Łódź Grudziądz, siąpi. No i dziś nie możemy powiedzieć, że mokro, ale nie pada. Siąpi, zatem proszę uważać, to szczególnie w okolicach Włocławka się mokro zrobiło. No, dawno nie padało. 10 stopni na tej trasie i tradycyjnie mówimy przy tej okazji brawo Jasiu. Trzy sygnały od państwa na teraz. Ciąg dalszy, oczywiście nie tylko krajowych, także zagranicznych sygnałów. Zachęcamy niezmiennie. Kontakt z nami na trzy jasne, na trzy sposoby. 19 minut po czwartej. What we call for. just feeling bad. ...24 minuty po godzinie czwartej. My tu już z początkiem nowego dnia. A tu niektórzy, no jeszcze 5 minut by tak dospać. No jeszcze by tak się przespać. No przynajmniej kwadransik. A później się robi, że człowiek spóźniony. Lepiej może właśnie w tę stronę. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Jak zwykle o tej porze. A no właśnie. Budzikowe kalendarium. No co, no tak jak rozkręca się nowy dzień, to tak powolutku, powolutku wchodzi na obroty. Przypominamy sobie 3 daty wybrane z kalendarza. I tak w 1734 roku urodził się Maciej Kamieński, z pochodzenia Słowak, twórca pierwszej autentycznej polskiej opery. Autor oper Nędza Uszczęśliwiona, Zośka, czyli Wiejskie Zaloty oraz Sułtan Wampur. Zmarł w 1821 roku. Równo 100 lat temu, według tradycji kościoła katolickiego, miało miejsce ostatnie objawienie Matki Bożej w portugalskiej Fatimie, podczas którego doszło do tak zwanego cudu słońca. Rok 1917. A w 1919 zmarł Karl Gellerup, duński powieściopisarz i dramaturg, przedstawiciel tak zwanego przełomu modernistycznego, autor przesiąkniętych pesymizmem i filozofią Schopenhauera powieści psychologicznych, laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1917 roku, pisał w języku duńskim i niemieckim, a zmarł w 1919. 3 daty na teraz, oczywiście do kalendarza będziemy zaglądać już za niecałą godzinę, a z karteczki z kalendarza, no tak, nie uciekniemy od tego, że piątek 13 przed nami, piątek 13 października. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście o tej dacie, o której już wspominałem, będziemy mówić w drugiej części kalendarza po godzinie 5. Przed nami 286 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 18, a zaokrąglamy, dzień potrwa niecałe 11 godzin. Imieniny Honoraty, Edwarda, Daniela i Teofila. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Do życzeń jeszcze będziemy wracać, do kalendarza jeszcze będziemy wracać, do Piotra Bukartyka też jeszcze dziś będziemy wracać. No jasne, każdy by chciał.

cierpliwie zaczekamy. Na razie pochmurno z większymi przejaśnieniami. No te większe przejaśnienia rzeczywiście już dziś, ale jutro i w niedzielę już zdecydowanie więcej słońca. Natomiast dziś na wschodzie i w Karpatach jeszcze przelotnie popada deszcz. Nie tylko deszcz, bo wysoko w Tatrach możliwe przelotne opady śniegu. Wiatr umiarkowany i porywisty i rzeczywiście mocno wieje i wychładza z samego rana. Warto wziąć to pod uwagę. Tak, wartość temperatury z termometru sczytana. A i owszem, ale ten silny, porywisty wiatr zwiększa uczucie chłodu. I do tego powieje mocniej. W porywach w północno-zachodniej części kraju do 75 km na godzinę, nad morzem do 90, wysoko w górach do 80 w porywach kilometrów na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i temperatura, no nie jest źle. Zaczynamy co prawda od jednocyfrówki. W najcieplejszym momencie dnia dziś 9 stopni, to na Suwalszczyźnie. Nad samym morzem do 11, lokalnie do 13 stopni, do 14 w centralnej części kraju. Zresztą 13-14 to tak w większości regionów dziś. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 16. Przerzucamy karteczkę i mamy sobotę. Do 20 stopni na Dolnym Śląsku. W niedzielę do 22 stopni. W poniedziałek do 22 stopni. We wtorek... Dobra, już wystarczy. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Że się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi ciebie brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. We'll be right back. No, no, no, dla przyjemności, tak sobie oczywiście dla przyjemności prezentujemy. To po pierwsze, po drugie śmiertelnie poważnie do tego podchodzimy, a po trzecie pamiętamy, że to budzikowy cykl 3 na raz i rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Pierwsze nagranie, kto słuchał uważnie, słyszał, że to nowsza wersja starszego przeboju, taki odświeżony klasyk, ale nie o to, nie o to. Chodzi o to, co łączy trzy różne nagrania, to, którego słuchaliśmy przed chwilą i te dwa, które przed nami za moment. W tej sprawie tu i teraz 71335, SMS-owo, krótko i na temat. No może jeśli nie co łączy trzy nagrania, to może co zrodziło się w budzikowej łepetynie, albo gdzieś coś jakoś gdzieś tam zadzwoni, że to właśnie to dziś łączy trzy różne nagrania. Szukamy łącznika. Ten wspólny mianownik należy podesłać ze swoim imieniem, z miejscowością, skąd państwo pochodzą, albo gdzie teraz właśnie, bo może właśnie w podróży, może w drodze do pracy, może jeszcze coś innego. 71335 to właściwy numer do nadsyłania krótkich wiadomości tekstowych. Jest jeszcze szansa, by po drugiej, po trzeciej nutce odgadnąć. W sumie 7 minut na to, by sprawić sobie i innym radość. Przede wszystkim rozgrzewając szare muzyczne komórki i odpowiadając, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, właściwie z różnych epok, ale na jeden wybrany temat. Tak, oczywiście to troszkę naciągane jest, ale rzecz jasna, oczywiście traktując to śmiertelnie poważnie, pamiętamy, że chodzi o dobrą zabawę, o uśmiech i o to, by rozpocząć ten, a nie inny dzień, jakby nie było, z uśmiechem i optymizmem. I ważne, tak jak mawiał klasyk, żeby ten optymizm był z pokryciem. Za 22 minuty piąta. Drugie i trzecie nagranie. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Co ja tam? Szczęścia państwu życzę. Gdzieś w każdym z nas trzy na raz. Słowa zwykle wszystko tylko psują. Dobrze nie całkiem jest dorosnąć. Może jest jakiś przepis na szczęście. Może to się mierzy lub waży. A może to się definiuje. Ma jakąś zgrabną, logiczną formułę. Zabierz mnie tam, gdzie głosów. Zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Zabierz mnie tam, gdzie pławią konie na styku wody słodkie. Zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Zabierz mnie tam, gdzie pławią konie na styku wody słodkie. Gdzie chodzi się boso, zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Zabierz mnie tam, gdzie pławią konie na styku wody słodkie i słone. Zabierz mnie gdzie chodzi się boso, zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. A może to, o co zazwyczaj tak mówimy, ale dziś prawie same prawidłowe odpowiedzi na S może. Tak połączył pan Tomek z Żyrardowa te brakujące kropki. No i rzeczywiście, czy małe, czy przepis na S właśnie, to od pana Tomka z Żyrardowa. Pan Wojtek z lasu wraz z leśnym psem chodzi o, czy po lesie, ale chodzi o, to w odpowiedziach pan Wojtek, chodzi o szczęście w ten pechowy dzień. Nie wiem, dlaczego tu znak zapytania się pojawił w odpowiedzi, ale tak, tak, miejsce drugie. Pan Paweł z trasy Rzeszów Poznań, właśnie po urlopie. No i urlop to wspólny mianownik, a tak naprawdę to pan Paweł napisał szczęście, panie Budziku, szczęście. Szczęście, urlop, no jakkolwiek zamiennie, myślę. Szczęśliwe życie proponuje pan Krystian z pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. I jeszcze pan Paweł o tym, że na przekór piątkowi 13, czyżby pan Budzik połączył szczęście ze wspomnieniami? Może szczęśliwe wspomnienia. Wyczerpuje znamiona odpowiedzi prawidłowej, panie Pawle. Serdecznie gratulujemy. No i jeszcze wyróżnienie. Pan Filip z Lublina znów się wykazał i przedstawił wspólny mianownik. Generalny optymizm. No i dla wszystkich, którzy to generalnie prawidłowo odpowiedzieli, i dla pana Filipa, który to też generalnie z optymizmem, utwór z dedykacją właśnie. Pomyślałem sobie, że takie szczęście nosi imię. Twoje imię i Dżamble to utwór a propos na dziś. Coś miałem, że 4:44, jakoś tam 3 minuty temu minęła czy coś, ale to już tam minęło. Thank you. szafę drobnym kamem dzu. Przychodź wiosną, przychodź latem, przychodź dzień po dniu. Przychodź rano, drzwi zastukaj, przychodź kiedy zmierz. Przychodź kiedy straszny upał i gdy pada deszcz. Tylko z tobą jest możliwe. Moje szczęście ma na imię, tak jak ty. Moje szczęście dotąd bardzo nieszczęśliwe. Już uśmiecha do mnie się od kilku dni. Moje szczęście jest koloru twoich oczu, a twój uśmiech, twoje ręce, twoją twarz. Gdzieś daleko żyło od nas na uboczu, aż nareszcie odszukało tutaj nas. Kiedy ciebie mam, szeptał cicho za oknami twoje imię wiatr. Dziś przywitał cię kwiatami czereśniony sad. No tak to się nie będziemy bawić. No, pan Darek krótko i na temat. Wyciszam budzik, by podrzemać przy piątuniu, a to taki kawałek. No, z jednej strony wyciszam, a z drugiej to z jednej ganią, z drugiej chwalą. Panie Darku, no tak to się nie będziemy. Ale bardzo dziękujemy za ten co bardziej optymistyczny wątek w pana krótkim liście. Jak zwykle trzynastkowo, stara budzikowa tradycja, w piątek 13 pozdrawia pani Aneta. Nie tylko w piątek 13, bo to się rzadziej zdarza, czasem tam dwa czy trzy razy w roku, ale jak zwykle co 13 pani Aneta gorąco pozdrawia z Jordanowa. Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za konsekwencje, pozazdrościć. Sygnał od pana Andrzeja ze Skoczowa. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł też o tym, że leje pieronisko i wieje. Temperatura plus 7. Nie tak daleko przecież od Warszawy. Łosice. Kłaniamy się. Pani Aga z Krakowa też na nasłuchu. Oborniki Wielkopolskie to od pana Pawła. Życząc miłego dnia. Dużo uśmiechu na dziś i na cały weekend. Bardzo dziękujemy panie Pawle. Z pozdrowieniami od pana Grzegorza z Pustyni Błędowskiej. 11 stopni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Robert też na nasłuchu, pani Kasia. Słucham piąteczek, hura, z Zabrza. Aż doleciało tutaj z echem do nas to radosne zawołanie. Pani Ola na trasie, na Krajowej Piątce, w drodze do Wrocławia z muzyką, z podśpiewywaniem, z mruczandem. No niech i tak będzie. Za 8 minut piąta. Sygnały zagraniczne. To za chwilkę. Wcześniej nasza miłość. Clash Incarnations. Kto śpiewał? Ręka do góry. Dobrze. Kto się wydzierał? Ręka do góry. Dobrze. A kto czekał na to nagranie od dobrych kilkunastu dni? No też dobrze. Bardzo się cieszę. Dzielę radość z Państwem. Jeszcze przed piątą sygnały zagraniczne. Między innymi Państwo Ewa i Pan Piotr zza Wielkiej Wody. Jak zwykle podkreślamy to w związku z różnicą czasu. Państwo życzą nam dobrej, spokojnej nocy. My odwzajemniamy również tegoż właśnie i dobrego dnia. Kłaniamy się nisko. Pan Marek z Barcelony informuje, że 24 stopnie. No na razie tak nie za zbytnio. 19 w nocy 16, ale w ciągu dnia przy zachmurzeniu umiarkowanym, przy odczuwalnej temperaturze sięgającej 24 stopnie. Prawie, że nic nie pokropi. I tak 24 przez najbliższych kilka dni. Barcelona. Gorąco pozdrawiamy, panie Marku. Bardzo dziękujemy za sygnał. W Austrii i jesień, prawie złota, z dokumentacją fotograficzną od naszego buzikowego podróżnika, od pana Stefana. Kłaniamy się nisko. Zza Wielkiej Wody także pani Iza, a również spokojnej nocy życzymy i dobrego dnia. Jeszcze o Szkocję zahaczył pan Robert. No wczoraj tylko człowiek tak jedną rzecz powiedział, a tu masz ci, no, no tak wyszło. No wyszło i o tym jeszcze będziemy mówić chwilkę, na tę chwilkę po godzinie piątej. Dotąd takich dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiram, imbiram. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi.